Galegos no baix. Xa estamos na segunda hora. Xa estamos na segunda hora, e na primeiro lugar darlle a benvida a Fernando, que nos vai acompañar nesta hora. Sí. Vámonos ir a túa terra. Vamos a Ourense logo entón, Vamos a Ourense. Veña. E vámonos a Viana do Olo. Vamos alá. E vamos a falar con o don Andrés Montesinos. Moi boas tardes, señor Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Aquí, dende Radio San Boi, intentamos... Chegarnos a todo o mundo. Claro que sí. Queremos chegar ao entroido vianés. Que mellor que o señor alcalde para que nos dé cumprida información desas cosas. Que xa levan uns días de folións, non? Sí. Sí. Exactamente, xa levamos uns días. Xa levamos casi preto dun mes. Claro. Jolín. Este xoves era algún xoves especial ou non? Sí, este xoves é o xoves de compadre. De compadre. Ah, de compadre, sí. Claro, onde xa se colgou o larreiro do compadre, e agora veñen as cenas, todas as ceas, máis a fariña que xa está por aí. E a fariña que xa empezan a sementar o... Parece que nevou logo en temporada. Sí, eso, nevou, pero hoxe foi con menos frío. Moi ben. Bueno, quere decir que xa está... Bueno, o entroido ten que amainar o tempo para poder disfrutar tamén del. Exactamente. Entón, compre... Bueno, en primeiro lugar, darlle as gracias a don Andrés Montesinos por atendernos tan amablemente e perder estes minutinhos connosco para darlles información aos nosos ointes de todo eso. Que máis seguro que terá moito que facer. Seguro. Pero bueno, a verdade, agradecérllelo, preguntarlle como está esa preparación, non solamente do entroido, sino tamén da festa da Androia, que xa son 44 anos con este, non? Sí. Efectivamente, así é, son 44. Xa é maior de edad. Xa é maior de edad porque é a máis bella de toda Galicia. Sí. Entón, está todo preparado, todo listo para facer para cocer, para preparar, para que toda a xente que veña, que teña o gusto de acompañarnos, pues que estén moi a gusto. Exactamente. Que se den presa, porque a mellor xa as entradas poñense, eu sei de algunhas ocasións, algúns anos que se poñen a venda, bueno, duran unha semana ou menos. Ou menos. Sí, eso é o que intentamos nestas platas, empezaron o día 17, prácticamente pues, xa van metidas. O que pasa é que dáselle primeiro para a xente que poida, fais un bando e dices, explicas a xente que queiran, entonces lógicamente pues van antes os de aquí e van escollendo porque saben que despois que vai a haber problemas. Claro, claro. Pero bueno, penso que temos ubicación suficiente, vai estar como menos como todos os anos. Sí, máis ou menos. Se queda fora, pero bueno, xa é nos imposible de... Bueno, claro, é normal. Bueno, e este ano hai un cartel extraordinario, un cartel feito, vamos, a verdade é que cualquiera dos cartéis que se fixeron nestes 44 anos seguidos, pois ten o seu engado, pero o deste ano é especial, porque ademais recolle bastante ideoloxía da propia Viana do Bolo, non? Sí, así é, meu para min tamén é moi fermoso, bueno, é unha persona, xente xoven, que ten ideas moi... sempre moi moi boas, e aí vai, bueno, como podedes ver, vai o que o castelo, vai o puente, e vai varias cousas que temos aquí en Viana. Exactamente. Junto co que a forma do boteiro. A forma do boteiro, exactamente. Ya. E non se esquecen da auga, que tamén se ve ali cara a fondo, sí, o encoro que rodea a propia Viana do Bolo. Sí. Que fai como unha ferradura, non? Sí. Casi parecemos unha isla. Sí. É precioso, sí. A verdade é que hai que felicitarvos por o elixido, porque en realidad eso é unha elección, pois, co mellor, é un compromiso para varias persoas, pero elixilo tamén é un... Sí, tamén é un compromiso, Sí. Sí, hai veces que é máis que un compromiso, pero bueno, a idea fixo nos varios bocetos, e a outra xente que fixo outros bocetos, e o máximo, o xe, o mes nos millón nos pareceu, despois de comprendelo ben, que é moi fácil de comprender. Que exactamente. E toda a xente que se ve aquí, pues, como a Xulio, pues, non hai problema de ningún tipo en comprender o que quere significar, todo o que levas preso. Exactamente. Bueno, a Viana do Bolo, ponse de moitísimos lugares, aldeas, centros parroquiais, lugares parroquiais, pero que moitísimos, posto que me parece que é un dos máis grandes que ten Galicia en cuanto a unidades parroquiais e demais. Sí. Me parece que é un dos máis grandes. Pero de folións, este ano tamén hai apuntados, ou teñen que se apuntar ou non se teñen que apuntar para ese desfile do día gordo, do día grande. No, xa tuvemos unha reunión en máis menos aí exactamente o mismo que os outros anos. Incluso xente de outros concellos, sí, que xa non son de parroquias ou eso, que veñen moi a gusto e temos que limitar. Porque sí, sí. Sería aí estar 4 ou 5 horas, o cual sería imposible. Porque sí, claro. Vida, etcétera. Temos que limitar un poquinho as plazas. Pero está concurrido como sempre, estar exactamente como sempre. O sea, que de todo que vai ali será capaz de discernir o folión de cada aldea ou de cada pobo, non? Porque porque cada un deles ten un xeito determinado de tocar. Non che o mesmo sempre tun turun tun tun, cada un ten o seu xeito. Claro. Claro, claro, vamos a ver, eso a xente de aquí xa os coñece. Sí. Hai xente de fora, o mellor que pensa que, bueno, pensar non, porque se teñen oído xa veñen que distinto. Uh-huh. Pero sí, aí cada un ten o seu toque, ten o seu son. Sí, claro. Mira. Eso tiña que había que propoñerlle a cultura de Galicia que fixera un concurso entre todos eles para poder decir, a mí gusta, para que o pobo poidera decidir. Igual que fan un concurso de cantantes, un concurso de folións, non? A ver, cal é o que máis agrada ou cal é o que máis retranquelle dá ou que máis escaralla os novelos co bombo, non? Exactamente. Bueno, pode ser, pero sin embargo, máis ou menos estuveron en o día 9 estuveron en Santiago, sí. Sí, fixeron ao parecer a xente de fora, que aí quen votou, foi a xente de fora, e o que máis lle gustou foi os de Viana. Claro, como ten que ser. Non é porque o diga eu, pero bueno, saliu elixido, pois mira. Claro que sí. Ele a xente non se lle dicía tes que elixir a este. Este. Eran eles libres. Por suposto que non. E ademais xente de fora que non se lle gusta, pois mira, mellor aínda. Si, sí, si, sí, o transmitir esa idea de traballo. Bueno, yo folión en Viana do Bolo vai acompañado de moitísimo, xa ves, xa, como se acaba de dicir, pois levan xa casi mes e pico de folións todos os sábados e casi todos. E hoxe, pois un día grande dentro da entroidade. Sí, un día dentro da entroidade moi importante, posto que o xove de compadres, pois é cando se colga o lardeiro, e ao mesmo tempo pois a fariña repártese entre todos. É que está nevando. Si sí, é algún que non é capaz de mostrarse agradable, ou polo menos non quere mancharse, que non aparece polo medio da plaza. Exactamente, ¿no? Que non vaya. Sí, porque senón é moi posible que lle toque algo. Hombre, o que vai ele xa sabe, debe saber o que vai. Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, é todo juerga, é todo festividade, porque que o que fai falta. E o día grande de festividade que o día da androlla de ese 40 anos. Sí, porque ese día que se fai un menú especial ou algo así. Hombre. Sí, fai un menú especial, pero bueno, é todos os anos exactamente igual. Uh-huh. É un menú moi amplio e penso que toda a xente que veña vai que estar satisfeita. Porque empeza por unhas piñas, por un consomé, con todo o cocido, que leva androlla, etcétera, e despois leva cabuxo tamén. Ion os picatostes ali, non? Efectivamente. Sí, sí. Entón non consomé. Olín. Despois... É completo. Sí, sí, pero dígalle máis. A parte do consomé, despois ven... Sí, sí, ven un cocido con gregos, con patacas, con lacón, con androlla, con chourizo... É cachola. Sí, efectivamente. Claro. Logo despois, pues, é o cabuxo. Ah, pues, o cabrito. Hai un cabrito, chaman un cabuxo. Claro, cabrito, sí, sí. E que eu son da zoa de Nave de Suarna da provincia de Lugo, tocando co San... Bueno, son da dos Ancares. Sí, sí. Vale, aí tedes unha androlla, pero non é nin parecida. Aquel é un butelo. Nave é unha androlla. É un butelo. O butelo é unha Fonsagrada. Bueno, por ali. Aí a nosa androlla de Costelas. Sí. É diferente, é diferente. É un poquinho diferente. Todas son boas, pero bueno, é diferente. Sí, sí, sí. No, ya. Bastante diferente. Aparte, despois o postre, tú... Yo postre, sí, tenemos unos vianos y tenemos a bica a bica do país, a bica de Viana. Sí, sí, sí. Que ademais elixen, depende do ano, elixen unha panadería ou outro, ou ás veces repártense entre eles, non? Sí, repártense entre dous normalmente. Ajá. Sí. para sí. un para facer os asados, para facer despois o pan e todo, porque unha sola sería claro. non daría o mellor aceito. Entón reparten cada ano vai en dúas. Exactamente. Todos os comercios, para que etcétera. Todos vayan rodando. Efectivamente, todos os comercios, todo eso pues van uh-huh. repartindo, uh-huh. van repartindo pues o cabuxo, van repartindo as cousas. Mais a chaminera que é o que nos dá as androxas, que xa nos fai unha medida especial, uh-huh. chourizo, lacos, etcétera. Uh-huh. Eso, aparte, bon que ten é que nos damos yo toda a comida aí. Ven un mestre, ven un cociñeiro, uh-huh. ese cociñeiro que o prepara todo, e o que nos sirve. Moi ben, estupendo. Pues, camareros ou unha cosa así, non? Temos unha carpa máis un pabellón. Sí. Unha carpa máis un pabellón. Madre de Dios. Sí, aproximadamente se ten calculado a cantidade de persoas que asistirán ou non? Sí, sobre 3.500 a 4.000, pero comendo sentados. Comendo sentados, amigo. Sí. Madre mía. ¿É donde traen tanto asiento? Pois pues pues, é o que se está a dicir, que un pues, pabellón... Sí, por... Ah, claro, bueno, no, John, as carpas que montan, sí, ¿verdad? Efectivamente, encargamos sillas, encargamos tableiros, temos... Madre mía. Pero vamos, despois a da carpa exactamente igual, temos mantés, temos de todo. Eso é como se fora un restaurante de cualquier nova categoría. Sí, sí, un dos restauradores que coñecemos aquí en Cataluña, dos 25 millóns de restaurantes, comentábanos que o único que lle faltaba ao menú era un sorbete entre medio dun comida a outro para poder alixeirar tanto xantar, tanta comida. Sí, sí, eso posible. É posible. Pues entonces, é posible, pero o que pasa é que igual non dábamos a libro despois. Aí está. Entonces eu salía enfermo dai. Bueno. O sorbete faímolo ao final coa queimada. Sí, sí, hai queimada tamén de final. Ah, mira. Sí, sí, sí. E a interpretación e toque de gaita no medio porque a xente... Exactamente. Bueno, eso é... Sí, es... Ademais, como non teñen prisa, pois pues, coman despacio. Tamén. Sí, porque hai que digerir, ¿eh? Exactamente. Hai que darlle, o seu qué tamén. A banda de gaitas do concello intervén el líder. Como cada ano, e logo despois algún furión, como pode ser o furión que venos ven un furión de Portugal, uh-huh. que é sempre moi moi agasallado por aquí, uh-huh. con moita xente. É un poquinho distinto, é máis ben música, pero sí gusta moito tamén. Sí, hai que diferenciarnos, o sea, cambiar un poquinho. Exactamente, claro. A festa toda esta é o final dunha carroza ou máis ben dunha expresión, posto que non se podía chamar desfile, non sei, unha expresión de todos os personaxes típicos do entroido de Viana da Bolada. Están os boteiros, a mula, os furións, as carrozas e os furións de cada pobo, de cada cidade, e estes convidados que tamén nos acaba de decir el, non que estes que, por exemplo, veñen de Portugal ou algún municipio de Carón, pero que o boteiro é un personaxe especial, non? Sí, sí, efectivamente, claro. O boteiro é o que distingo o carnaval de Viana. Uh-huh. Pode ser o peliqueiro en outros sitios, uh-huh. etcétera, o máscara en xinzo, etcétera. Aquí é o boteiro, que é o boteiro que é un máis... Pensamos que é un máis ancestro de todos os carnavais. Sí, e ademais é a camisa do boteiro é a máis artesanal que se pode topar en todas as expresións, non sei, en manifestacións populares, posto que está confeccionada con non sei cantos metros de seda e cinta de raso, non? Moitísimo metro. Sí, eso é impresionante. Xa solo valor por unha camiseta, pois dicen que calculan que pode estar solo a camiseta en 300 euros, unha cosa así. Sí, claro, é feita a mao, claro. Con papelina, con seda, claro. Con forro, con tal, que é moi costosa. Muy elaborada, sí. Muy elaborada, moi difícil de facer. Non todo o mundo a fai. No. Igual que a careta, claro. Igual que a careta. A careta tamén é un traballo artesanal precioso, ademais. De que é a careta? É de madeira. De madeira. De madeira. Sí, sí. Ten un adorno superior que poden ser un escudo, pode ser unha figura, non sei, un animal, outros, pero aquilo, algunhas desas caretas chegan a pesar, non sei se 10 ou 15 kilos, non? Sí, é posible, sí. Jolín. É un espectáculo que hai que vender e hai que solicitar ao goberno central que se molle. Sí, que a festa da androlla de Viana do Bolo, que entrou de Viana do Bolo como patrimonio. Exactamente, como bien de interés turístico, cultura. Interés xeral. Algo hai que lle demandar a... Sí, ademais, bueno, nos levábamos varios tempos, hoxe incluso tuvemos un pleno, uh-huh. que foi unha opción, que foi do Partido Socialista, que moi ben, nos recibimos moi ben, sí, sí. que sí, lle pedimos a Xunta, ao Estado, que sí, que se xa de patrimonio sólido. Claro. Ajá. Xa sabemos, na Xunta xa está, igual que Androlla, xa o tiñamos desde atrás, e agora facemos por outro lío. Exactamente. E hai algunha novidade para este ano? Algún presentador, alguna persoa que veña a facer o pregón? Algún convidado especial? Este ano non, estamos a dedicar máis que nada ao que é a festa. Claro. E como estamos en crisis e esas cousas todas, claro, vamos fazer ben a festa e non gastar o mellor diñeiro en... Sí. Que vale. Sería moi ben gastado, pero bueno, sí, sería un diñeiro mellor que podemos utilizar noutra cousa. Aí está, recursos ben empregados, sí, señor. Exactamente. É o que compre. Que intentamos fazer, que non perda nin a festa, nin perda a comida, nin perda nada da festa. Claro. Exactamente. Aforar un poquinho mellor, pues non preocupes. En gastos... Unha cosa desas que te costa un tanto por cento, pues elevado da... do que é o presuposto. Sí, sí, gastos que se pode prescindir deles, como por exemplo este outro, exactamente. Sí, queremos fazer o mellor cos nenos do colexo, ou con unha comparsa ou tal, que nos fan o pregón exactamente igual. Igual, claro. Os nenos do colexo fan tamén un entroido infantil, non? Ah, sí. Sí, sí. Mira. Verdad? Sí, sí, sí, sí. Sobre todo o lunes é o día dos nenos. Ah, sí, sí. Yo unha chocolatada todos, enorme, sí, sí. Salen todos con todos disfrazados, sí, desfilan todos por o povo. E logo despois, pues, teñen unhos xogos, unha na plaza maior, se o día está, se permite, están aí, pois fazen esas cousiñas. Así destes... Participan... Así deste xeito non é extraño que isto non suba para arriba. Sí, sí, manténse. Sí, se mantén, e penso que sí, cada vez colle auge. Claro. Dependemos moito do tempo. Claro. Tambén é verdade, bueno. Pero bueno, enxerénchese sempre. Sí. Porque si pensamos que ahora, este ano, pues, alargas casi un mes comparado co do ano pasado, porque nos vai ao 6 de marzo. Claro. Entón, pues, pensamos que vai ser un beneficio caro clima. Que exactamente. Claro, porque... Sí, atención que veña a xente. Sí, sí, porque esas ciclogénesis, según din, sí, xa desaparecen a partir de agora. O sea, que quedan as dúas semanas para reformar o tempo e que poidan... podamos disfrutar. E poidan disfrutar todo o mundo. Un poquinho que xa era hora. Polo xeral, bueno, nestes anos atrás entregabas algunha insignia de Androlla, como... Sí. Pero, e este ano teñen previsto algunha tamén? Non, este ano non. Vale. Faemos o mismo, exactamente o mismo co do pregoeiro. Tampouco non queremos dosificar a cousa, porque penso que a quen xas demos son moi merecidas. Sí, sí. Entón, ora, tratamos de que pues, xente que nos poida facer cousas por o pueblo, ou que nos nombre, que este, sí, sí, que este xente de Viana ou de cerca de Viana, pois como estades facendo vos. Ajá. Que se vos movais por aquí, e para non ser o que ten o mérito. Pues... Entón, estamos, pois pues, deixámoslo ahora un pouquinho, porque senón sería repetir ao mellor con xente de Furioso e todo eso, que tamén o merecen. Claro. Deixámoslle un pouquinho, xa que... Un stand-by. Tirar os cartos. Sí, sí, sí. Cando teñamos, pues, seguiremos o pendote, ¿verdad? Ah, exactamente. Además, eso pues, é unha cosa que non é tan... Que non é tan prescindible, non é tan imprescindible, sí. Entonces, o grande desfile, como cada ano, aparecerá a media mañán, durante 3 ou 4, eu estive en algunha ocasión con 4 horas seguidas aí desfilando os boteiros, sí, os folios, todas folios, as carrozas, todo. E hai algunha pase tal. Hai algunha actuación de algunha, non sei, Sí, os domingos sobre todo, para que a xente se aguante ali, antes despois xa desfilan, volven a desfilar despois por a tarde, ás 7 da tarde, despois de comer, pero si temos unha orquesta sempre para que a xente que queira ou bailar un pouquinho, pois que se mantenha aí. É que, a máis, é curioso, porque todos os días se bota fariña, menos o día da Androlla, o domingo. Sí. O sea, que a xente pode ir ben vestida, como de feito o fai, menos que quero decir que pode ir elegante, sí. Naide lle vai a tocar, nin lle vai a molestar, nada. O domingo teñen licencia. O día de o domingo cuarto que o día da Androlla. Exactamente. O día da Androlla, pois teñen licencia, non hai. Pero se vas o sábado pola tarde ou o sábado pola noite, máis se eres estranxeiro, é dicir, se non eres do povo mesmo, a toda a xente ven elía. Sí. A ver, vamos a manchar a gabardina ao fulano. Claro, pero eso é, pero o que pasa é que sí, que non se olle, ás 12 un minuto, igual xa mancha. Sí. Exactamente. É un problema. Pero bueno, pues vai a casa que se cambie. Exactamente. Temos tamén boas noticias, porque creo que está xa todas as casas rurales e todo o que hai, que está todo ocupado. Hai as casas rurais, sí? Sí, ¡jolín! Está, sí, o si incluso ven a prensa, ven a mención que está, o sea, todo ocupado. O sea, 90 o 100%. Muy bien, muy bien. Pues, pues eso, hombre, que compres. Pues, precisamente porque eso da un pouquiño de vida a ese, claro, a esa dificultad económica que últimamente tenemos todo, en toda España. Sí. Yo Folión non che unha cousa así calquera. Eu Folión é unha organización moi ben feita, é unha banda de música formada por lugareños que fan sonar rítmicamente grandes bombos, aperos de labranza, é dicir, unha sacha, un... Sí, cuarto, sí, sí, sí. Pero cun... con una armonía algo especial, ¿verdad? Claro. Sí, sí, así es, sí, así, sí. Sí, sí, pueden tocar, bueno, ahora con bombos o con sea, pero pueden ser guadañas, pueden ser sachas, pueden ser de todo. Incluso con antes, antiguamente, era mejor con botes de pintura, que no había para los bombos. Exactamente. Que no había para bombos, entonces, con un martelo, un bote de pintura, sí, yo sí. Son... pues daba. Sí, sí, sí. Como esas, como hay algunos grupos que utilizan esas latas grandes que había antes de pimentón. Pues también, eso. Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso pues, también vale. O Folión é digno de ver, e ademais hai que facer, como agora temos esas tecnologías, pois hai que dicir aos rapaces, que os rapaces son os que utilizan o WhatsApp e todo eso, pois facer que fagan algunha que outra grabación e ala, exactamente, a colgalas no Facebook, e eso hai que fomentalo, porque os rapaces fan moitísimo, e ademais eles están engrescados, e ademais fan eles mesmos Folión, verdad? Que hai Folións de rapaces cativos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto que sí, sí, sí. Además, en todos los folios siempre traen tanto. Igual, gente de 90 o 90 y pico años, como traen a lo mejor algún de vez. Sí, sí, sí, sí. Los pueblos siempre van. Y luego después ya te digo, pues hay pueblos a lo mejor que se juntan, que están pues allí, pues a lo mejor en Barcelona, un poquillo menos, que queda un poquillo más lejos, pero suelen vir mucha gente. Luego después en Madrid, en Bilbao, eso... hai poucos amigos que te veñen 90 personas. Claro, hai xente que o mellor pois está dicindo, non, eu guardo estes días para ir a... Sí, justamente, sí, así, justamente, sí, sí, sí. E si non sabe el precisamente pola familia, que moitas veces... Verdad, Andrés? Sí, sí, así é. Bueno, o día seguinte, o último día é o mércores de Cincha, non? Que ten lugar a procesión do enterro da Sardiña. Bueno, sí, pero temos un día moi bonito que é o martes tamén. Sí. Sí, o martes é cando se queman os lardeiros. Aí xuntanse aí sí que tocan todos un mismo son, xuntanse todos na plaza, sí. E un día especial, a mí me dos días que máis me gusta. Sí. Pasan despois disfraces, etcétera, aí premios por disfraces. Sí. Recórrense novamente as rúas, as calles, e tamén hai fariña. Tamén hai sí, sí, sí, e baile, sí, señor. A verdade é que paga a pena. Sempre en España, así, entre comillas, sempre fan publicidade do entroido do carnaval de Las Palmas. Sí. Sería interesante que tamén se botara algún día de Galicia. Algún día se achegaran a Viana do Bolo e dixeran, bueno, vamos a enseñar ao mundo un pouco da tradición popular máis ancestral que pode existir. Eu coido que das máis antigas que poden existir en Galicia, non? Eu penso que sí. Penso que se queda dar máis antiga. Ademais eu algunha vez falando con algúns e tal, que sai, ai, bichos, o carnaval de Tenerife, que non sei que, non sei quanto, e digo, e eu digo, en Galicia tamén temos carnavales e non salen. Dice, tan bonitos ou máis cos de Tenerife, porque en Tenerife é todo mucha pluma. Claro, eso é totalmente diferente. Moita pluma. Ali non hai rúa. Vamos a ver, ali non hai desfile de carrozas así con tanta pluma. Non, non. É unha mostra popular en xebre, non? Exactamente. Por iso digo que iso é en xebre, e iso é o que hai que amosar, o que hai que amosar ao mundo. Ten unha sensibilidade do propio pobo e o concello, neste caso representado por Andrés, ten unha sensibilidade especial sobre ese todo, porque ademais fixeron unha escultura que teñen colocada ali na cima do pobo, verdad? Unha escultura que é un boteiro que está na... Que é unha preciosidade. Do pueblo, onde se entra prácticamente para o pueblo, dentro do pueblo, nunha carretera, é un boteiro. Un boteiro de bronce, ademais, ali... De ali salen os folios. Comenzo o desfile de ali, sí. Efectivamente. Folios ali. Por iso digo que isto habría que potenciálo máis. Sí. Isto hai que potenciálo. Primeiro, felicítalo porque sigue nesa teima de poder amosar o mundo inteiro, máis que nada. Ademais, con 44 anos é para amosar xa. Sí. Non é cando leva 2 ou 3, pero cando leva xa 44 anos xa... Si non houver xente que representa o pobo que estea sensible nese aspecto, non seríamos capaces de disfrutar del. Bueno, que hai máis cousas que decir de Viana do Bolo, seguro que agora está medianamente ocupado. Xa lle roubamos bastante Bastantes minutos. No, un placer, encantado. Eh, Bueno, cando teñamos outra ocasión, pues chamámosle para que se hai algunha novidade máis que nos poida decir aparte deste grande evento que se vai a celebrar o domingo Día da Androlla. O domingo gordo, o domingo grande, non? Eso, domingo. Sí, o domingo, sí, así é. Sí. Pois, non sei, ten os micrófonos para decir todo o que lle parezca. Nada, que estaréis todos invitados, vamos a disfrutar todos do carnaval, e moitas gracias por comentalo por aí, por esa zona tan bonita. Hombre, gracias a vostede por atendernos tan amablemente, non? Porque non sempre todas as persoas responsables en cargos deste tipo son capaces de axudarnos a dar a coñecer todas estas noticias tan interesantes, non? Exactamente. Pues moitas gracias. Andrés, mandámosche un abrazo grandioso e que moitas gracias por a túa dedicación. Y un bico para todo Viana do Bolo. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.